الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك في النور فوتوغراف بليز تيك يور سيت صلى الله على النبي الأمي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله پاکستان آنے کی وجہ حضرت داتا گنج بخش اور سرکار گنج شکر کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ تھا لیکن کراچی میں ٹھہرنے کی جو وجہ تھی جس ذات کے تعلق سے میرے دل میں بے پناہ احترام خدمت سنیت کا زبردست احساس رہا اور پاکستان کی خطابت کے افق پر جو چاند و ستارہ بن کر چمکتا رہا آج اس کی مسجد میں بھی مجھے موقع مل گیا میرا آنا وصول ہو گیا. مولانا شفیع کالجی کو قدر کی نگاہ سے آپ نے کتنا دیکھا یہ آپ جانے, مگر ہندوستان کے سنی مسلمان ان کے لیے آنکھیں بچھائے رہے یہ میں جانتا ہوں. ہم تو ان لوگوں سے ہیں کہ دکھائی پڑو یا نہ دکھائی پڑو ہم تم سے پیار کرتے رہیں گے. علامہ مولانا شفیع کالجی صاحب جب ساؤتھ افریقہ اور مالیشیس کے دورے پر تھے تو بس میرے ان کے ملنے میں اتنا ہی فرق ہوا کہ وہ پاکستان کو چلے گئے تو میں ہندوستان سے وہاں پہنچا. لگتا تھا کہ ہمارے ان کے درمیان گویا مسیحیت نے یہ رابطہ رکھا ہے کہ جتنا وہ چھوڑ دیں میں کروں جتنا مجھ سے چھو لیا ہے وہ کریں. لیکن فیصلہ ہوتا ہے. اب جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے اس کو ہمیں بچانا ہوگا. تو دو چیزیں چھوڑی ہیں, ایک تو اپنی خدمت سے یاد چھوڑا ہے, ایک اپنی اولاد چھوڑا ہے, اور دونوں کو محفوظ رکھنا ان کی روح کی مطابق کا سبب ہوگا. میں خطیب اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی اس مسجد میں اس موضوع پہ بولتا ہوں جس کے لیے مسجد بنائی گئی ہے, اور وہ ہے نماز. نماز کیا ہے یہ تو ہم رسول سے پوچھیں گے, لیکن رسول کیا ہیں چلو نماز سے پوچھیں. کیونکہ نمازی سے پہلے ہم پوچھتے تھے, نمازی سے پوچھتے تھے نمازی صاحب بتائیے رسول کیا, وہ ہمارے گھر میلاد کی مجلس میں بتاتے تھے رسول یہ ہیں رسول یہ ہیں، مان لیتے تھے. آج پرابلم یہ ہے کہ نمازی مارکیٹ میں بکنے لگا، جھوٹ بولنے لگا، پیٹرول ڈالر پر اپنے احساسات کا عنوان بدلنے لگا. تو ہم نے سوچا کہ بھائی اب تو نمازی دو قسم کے ہیں، اچھے نمازی بھی ہیں، ایسے بھی نمازی ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے، ایسے بھی سجدے ہیں جنہیں دیکھو تو کربلا یاد آئے، ایسے بھی آپ بھی ہیں جنہیں دیکھو تو اطمینان مولا علی یاد آئے، لیکن ایسے بھی نمازی ہیں جو 40 دن میں سب کچھ بھیج ڈالیں. تو اب اگر ہم نے ایسے نمازی سے پوچھا جو صحیح ہے تو نبی کے بارے میں صحیح معلومات ہو گئی، اگر ایسے نمازی سے پوچھا جو گڑبڑ ہو تو نبی کے بارے میں جانکاری میں گڑبڑی ہو جائے گی. تو میں نے سوچا کہ نمازی جیت سکتا ہے مگر نماز نہیں جیت سکتی، نمازی جھوٹ بول سکتا ہے مگر نماز جھوٹ نہیں بول سکتی، نمازی دور ہو سکتا ہے رب سے مگر نماز دور نہیں ہو سکتی. اس لیے اے نماز، اس لیے اے نماز تو بتا رسول کیا ہے. سر نماز بولی کیا مجھ کو تم نے مولوی سمجھا ہے، کیا تم نے مجھ کو خطیب سمجھا ہے کہ تم نے پوچھا نماز بتا نماز بتانے لگے گی. اگر جاننا ہے تو واٹس مائی اوپینین اباؤٹ بیلوڈ پروفیٹ، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نماز کا نماز کی رائے نبی کے بارے میں کیا ہے تو نماز پڑھو پتا چل جائے گا. جیسے ہی ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے، میں گیا تم گئے وہ گئے سب گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک صاحب نے کہا نماز ایسی پڑھو ایسے پڑھو غیر اللہ کا خیال رکھنا ہے. خیر وہ تو کچھ شرافت سے بولے کیونکہ ان کی اردو اچھی تھی، لیکن ان کے گرو لوگ یہ تو حیدرآباد ہوتے ہوئے آئے نا تو ذرا زبان بھول گئی تھی، لیکن جو سیدھے سیدھے دلی کے لہجے میں بول گئے تو بولے بولا بولا بولا کے خیال سے بھی بدتر ہے اگر نبی کا خیال آ جائے. یہ تو کچھ سنبھال کے بولا غیر اللہ کا خیال رہا ہے، بھائی اسی کو میں نے پکڑا کہ اسی کی زبان ذرا صاف ہے شاید دل بھی صاف ہو جائے. اس امید پر اس کو پکڑا، میں نے کہا اچھا چپ پڑھ کے بتا دے کہ غیر اللہ کا خیال نہ آئے، ذرا زور زور سے نماز پڑھ اور غیر اللہ سے بچ کے نکل جا تو جانوں. نماز میں تصور غیر اللہ سے بچ کے نکل جا بیٹے، یہ پریکٹیکل کا زمانہ ہے، تھیوری مت بول پریکٹیکل دکھا. غیر اللہ کے خیال سے بچ کر تو نماز پڑھ لے گا تو پڑھ کے دکھا. نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت رسول اللہ کی وقت سے جو ہے، میں نے کہا یہ بتا سنت رسول اللہ کی رسول اللہ یاد آئیں گے کہ نہیں، منہ سے بولے گا سنت رسول اللہ کی تو حضور کا خیال آئے گا. بڑا چالو تھا، بولا آئے گا خیال لیکن نماز کے باہر ہے. نیت نیت نماز کے باہر ہے تو باہر خیال تو آنا چاہیے، نماز کے اندر نہیں آنا چاہیے. میں کہا بہت چالو چیز ہے آپ، چلو بھائی آپ اندر چلو، اب نماز کے اندر چلو جب نیت باہر ہے دس کرنا پڑھائیں گے. میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو گے؟ کہا ہاں. میں نے کہا شیطان الرجیم میں شیطان کا خیال آئے گا کہ نہیں، یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ تو بولے شیطان کے خیال سے کوئی خرابی نہیں ہوگی. میں نے کہا تمہاری کائے کو خرابی ہوگی، خرابی تو ہماری ہوگی، شیطان ہم کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے، تم کو تو کر چکا ہے، تمہیں تو کر چکا ہے، اب تمہاری کیا خرابی ہوگی؟ اب رسک تو ہمارا ہے کہ ہمیں خراب کرنے والا ہے. اچھا چل بابا، شیطان سے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, آگے چل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو پڑھا چلا جا رہا ہے, مطلب بھی سمجھتا ہے. اياک نعبد و اياک نستعین کہے گا تو خدا یاد آئے گا, کہا ہاں. میں نے کہا اهدنا صراط المستقیم کہے گا تو صراط المستقیم یاد آئے گی, کہا ہاں. میں نے کہا جب صراط المستقیم یاد آئے گی تو یہ بھی یاد آئے گا کہ جس پر انعام ہے وہی صراط المستقیم ہے, صراط الذین انعمت علیہم, کہا ہاں. تو جس پر انعام ہے وہ صراط المستقیم ہے, تو انعام ہے نبیین پر, انعام ہے صدیقین پر, انعام ہے شہداء پر, انعام ہے صالحین پر. انعم اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہداء وصالحین. اللہ کا انعام نبی پر, صدیق پر, شہید پر. تو جب صراط مستقیم کہے گا تو نبی یاد آئے گا کہ نہیں, صدیق یاد آئے گا کہ نہیں, شہید یاد آئے گا کہ نہیں, ولی یاد آئے گا کہ نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ بولا ہم لوگ اتنی تفصیل سے نماز نہیں پڑھتے, اتنی گہرائی سے نہیں پڑھتے. میں نے کہا جب تیری نماز گہری نہیں ہے تو بہری ہے. کتنا بچے گا تو؟ بولا ہم عام پہلی رکعت. اچھا چل, سورہ فاتحہ سے اگر تم نے اہدنا صراط المستقیم کی تفصیل پہ غور نہ کیا تو کم سے کم اس پر تو غور کرو گے نا, اس پہ تو غور کرو گے کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ملانی ہے وہ کون سی ملائی جائے. جب امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے, امام نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو کس کا خیال آئے گا جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سنو گے ورفعنا لک ذکرک؟ تو کس کا خیال آئے گا؟ ورفع بعضہم درجات؟ تو کس کا خیال آئے گا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ تو کس کا خیال آئے گا جب امام کے پیچھے سنو گے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی؟ کس کا خیال آئے گا جب محمد رسول اللہ سنو گے؟ تو کس کا خیال آئے گا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم سنو گے؟ تو کس کا خیال آئے گا ورفع اللہ کا ذکر سنو گے؟ تو کس کا خیال آئے گا لقد من اللہ للمؤمنین اذ باتهم رسولا من انفسہم سنو گے؟ تو کس کا خیال آئے گا جاءکم برہان من ربکم سنو گے؟ تو کس کا خیال آئے گا؟ بولا ہم یہ ساری آیتیں پڑھیں کیوں؟ یا اللہ رسول کا خیال لاوے کری کار کیا؟ یعنی بغض مصطفیٰ کا نتیجہ دیکھو کہ قرآن میں کٹنگ کرنے لگا. معلوم ہے جو نبی سے کٹ جاتا ہے وہ سبھی سے کٹ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا تو کیا کرے گا؟ کہ آج کل کرسی بڑھوں گا. کل واللہ واحد اللہ تو ولب یلد ولب یولد پڑھے گا. میں نے کہا جب کل واللہ پڑھے گا تو پڑھتے وقت کل پہ غور کرے گا کہ نہیں؟ اے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. کل ہو اللہ محبوب تم کہو, میں ایک تو ہوں مگر میں اپنے کو ایک کہوں اور ہے, لوگ مجھے ایک کہے اور ہے, محبوب تم ایک کہو گے تو اور ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ بتاؤ ایسی نماز جس میں غیر اللہ کا خیال نہ آیا ہو. میں امتی کی نماز نہیں, میرے سامنے تو ایسی بھی نماز ہے. کیا بولوں کیسی نماز ہے؟ کل اللہ میں کل پہ غور نہیں کرے گا, آجل کرسی بڑھے گا ہر دم, ہر رقص میں آجل کرسی بڑھے گا, چھانٹے گا قرآن میں. یہ پڑھو یہ نہ پڑھو اس میں غیر اللہ کا خیال آ جاتا ہے. چل میں نے مان لیا اللہ سبیل تنزیل, تنزلی کی بنیاد پر تسلیم کر لیتا ہوں. چل بھائی بات آگے بڑھے کچھ کہ تم نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پہ غور نہیں کیا, اہدنا صراط المستقیم پہ غور نہیں کیا, قل ھو اللہ کے کل پر غور نہیں کیا, سب کچھ بھی نہیں کیا. بچتا بچاتا نبی کے خیال سے اپنے کو سمٹاتا اور حاشیے پر لگاتا, مصطفیٰ جان رحمت کا تخیل دماغ میں آنے نہ پائے, نماز کے اندر ان کا خیال نہ آئے, بچتا بچاتا. جبکہ دوسری کو مکمل کر کے بیٹھے گا تو پھر پھنس جائے گا, پھر پھنس جائے گا. رب چاہتا ہی نہیں کہ بچ کے نکل جا, یہ خدا چاہتا ہی نہیں کہ تو بچ کے نکل جا. جیسے ہی تو بچ کے پڑھے گا تحیا تو للہ ہے بس طلبا تو وہ طیبہ تو السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکات. اب ذرا غور فرمائیے, اب تمہیں سلام بھی بھیجنا پڑے گا, نبی کو پکارنا بھی پڑے گا اور نبی کو کھنڈا بھی کرنا ہوگا. تو خدا نے سلام کا سسٹم بنا دیا کہ جن جن باتوں سے کچھ لوگ انحراف کریں گے ان ان باتوں کو نماز میں لازمی قرار دو تاکہ یہ جھوٹے سمجھے جائیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلام وہ بھی بھیج رہے ہیں اور ہم دو ہم دو. عجیب ہے تمام ہے ہمارا, میلاد میں تو ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے اور نماز میں بیٹھ کے, اس لیے ہم بیٹھ کے سلام نہیں پڑھتے. ویسے پڑھنے کو مذائقہ نہیں ہے لیکن ہمارے ذہن میں ایک احترام ہے کہ جو کام نماز میں کرو نماز کے باہر ذرا اس سے ہٹ کے کرو تاکہ نماز کی عظمت پر سوالیہ نشان نہ بنے. نماز بہترین عبادت ہے تو جب بیٹھ کے اس میں سلام پڑھتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں نماز پڑھ رہا ہے. اور جب ہم نماز میں فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر کے گھر میں پڑھ لیا کریں گے تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہمارا احترام ہے, کوئی واجبی پہلو نہیں ہے, ضروری پہلو نہیں ہے, لیکن احتراماً ایسا ہم کر لیتے ہیں. اب ہم لوگ سب گئے نماز پڑھنے کے لیے, جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئی اتفاق شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں جانر سینئر محمد اعظم ہند بھی وہاں تھے. جیسے ہی میں مسجد میں گیا حضرت مولانا کوکب نورانی راہ شہزادہ خلیل اعظم مل گئے اور انہوں نے میرا حال پکڑا, کہا میاں آپ آ گئے. میں نے کہا امامت کون کر رہا ہے؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا میں امامت نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس وہ دل گردا نہیں ہے, وہ کلیجا نہیں, وہ ہمت نہیں ہے کہ امامت کروں. میرے جن بزرگوں نے امامت کی ہے اس میں ان کی امامت کو میں تاریخ میں پہنچ چکا ہوں, اب میری ہمت نہیں پڑتی اس بات کو دہرانے کی. ویسے بھی میری لنگڑی لولی لنگڑی طبیعت کتنا ٹھہرے گی مسلے پر, اور پھر دوسرے اچھے نمازیوں کا کیا حشر ہوگا جو مجھ سے بہتر سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے پوچھا امامت کسی کا, آپ کے بڑے بھائی حضرت مدنی میاں صاحب امامت کریں گے. میں خوش خوش اندر آیا, دیکھا کہ مغرب کا وقت ہے. میں نے بھی نیت کی, نیت کرتا ہوں میں تین رکعت نماز فرض وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا گھر کعبہ شریف کے پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر. بالکل سیدھے سیدھے میں نے نیت کی, کہو تو نورانی صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے. اللہ اللہ یہ کون سی نیت ہے؟ سچ میاں آپ انگلینڈ سے آئے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں, مگر یہ نہیں سمجھا کہ یہ لائے کہاں سے ہیں. آپ کی تین تین ملکوں کا دورہ تھا آپ کا, جرمنی کا, بیلجیم کا, ہالینڈ کا, انگلینڈ کا, آخر یہ کہاں سے آپ لے کر کے آئے ہیں؟ پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر. انہوں نے چنٹی ماری, حضرت یہ کس بد نیت کی نیت ہے؟ تو میں نے شہزادہ خطیب اعظم سے کہا, جناب علی یہ بتائیے یہ مزید یا محدث اعظم کے کون ہے؟ پلیز یہ محدث اعظم کے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے بیٹے ہیں. میں نے کہا میں کون ہوں؟ کہا بھی چھوٹے بیٹے ہیں کیا مرضی میاں میں کل دونوں آپ مولوی کے اعظم کے بیٹے میں نے کہا بھائی بھائی ہوئے کہا میں نے کہا مرضی میاں بڑے ہیں تو بڑے بھائی ہوئے کہا بڑے بھائی ہوئے اللہ کے نزدیک وہ میرے بڑے بھائی آپ جانتے ہی نہیں مدنی میاں ہمارے سگے حقیقی برادر گرامی ہے حقیقی بھائی ہے معلوم ہے یہ سچ ہے نا تو آپ مجھے نماز میں سچ بولنے کیوں نہیں دیتے یہ سچ بولنے سے کیوں روک دیا میں نے سچ تو کہا تھا آپ جو تیل کا یہ بھی سچ ہے وقت مغرب یہ بھی سچ ہے روبہ قبلہ یہ بھی سچ ہے اللہ واسطے یہ بھی سچ ہے پیچھے بڑے بھائی کے یہ بھی سچ ہے ایک محترمہ پرانے زمانے میں اب تو کوئی 25-30 سال پہلے 40 سال پہلے شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا بہت پرابلم تھا وہ ہمارے یو پی کی تھی یو پی کی اتر پردیش اور نماز میں گھڑی نیت کرتی ہوں میں جب اس کو اپنے شوہر سے کے پیچھے نماز سیکھنا ہوا شوہر نے کر دیا میں خود مجھ کو سکھاتا ہوں تو میرے پیچھے پڑھ لے پھر زنانا مردانہ نماز میں جو فرق ہے وہ فرق بتاؤں گا کبھی کبھی نیت کرتی ہوں میں چار رکعت نماز پڑھ وقت عشاء واقعی اللہ تعالیٰ کے بو میرا طرف بابا شریف کے پیچھے بدھ ہوا بابا کی اللہ ہوا جو ہے اس کے لڑکے کا نام بدھ ہوا کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے یو پی بہار کا کہ نام رکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں پیر کو پیدا ہو پیر ہوا ہے منگل کو پیدا ہو منگل ہوا ہے بدھ کو پیدا ہو تو بدھ ہوا ہے جمعہ کو پیدا ہو جائے تو جمن ہے کوئی مسئلہ نہیں نام کیسے لے اپنے شوہر کا نام تو آپ جب سے واقفیت بڑی ہے علم بڑھا ہے اپنے نام لے لیتی ہیں کھلا جانے پنجاب کا کیا حال ہے نام لیتی ہے کیا سمجھتی ہے نام لینے سے ایک ہاتھ جوڑی آئے گا بڑی بھولی ہے کبھی نہیں بولی ہے کیا آپ دیکھیں ہماری ماں بہنوں کا بھولا پن شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا ابھی دیہاتوں میں ایسا سمجھا جاتا ہے جب اسپتال میں جاتی ہیں اور ڈاکٹر پوچھا تمہارا کیا نام ہے بولے مہر النساء اور تمہارا شوہر کا کیا نام ہے تو بتا دیا ایک سہیلی کو لے کے جائیے جو شوہر کا نام بتا دیا بتا شوہر دے رہا ہے تعارف دوسری عورت کرا ہے نکاح ٹوٹ جائے گا ارے بابا نہ نام لو مگر یہ کیا بات ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا کیوں مولانا کوکب نورانی کا آپ حضرات دیکھتے ہیں کچے دھاگے سے باندھتی ہیں ہماری ماں بہنوں کو نکاح کے دھاگے میں کہ نام لیتے ہی ٹوٹ جائے نام لینے سے نہیں ٹوٹ رہا شوہر کا نام لینے سے کہیے تو ایسی دلیل دے دوں گی سب کی بڑی جاتی معلوم ہے ایک ہی جملے پھر نکال نہیں چکا شوہر کا نام لینے سے نکال نہیں چکا ارے بھائی اگر شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے تو کوئی عورت طلاق مانگے کیوں نام لے گھر جائے اگر نام لینے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو کاہے کو مولوی صاحب کو تنگ کرتے ہو قاضی جی کو پریشان کرتے ہو اور وہ شوہر کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑتی ہو اگر شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو تین بار شوہر کا نام لیں گے جاگا حاجی عبد الرحمان حاجی عبد الرحمان حاجی عبد الرحمان مانو حاجی علی گئی اگر کوئی عبد الرحمان ہو تو اپنے کو نام لے اٹ از اونلی فار ایگزامپل تو جہالت یہ ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا, مگر محبت یہ ہے کہ میں نام نہیں لوں گا. جس پہلی عورت نے نام لینے سے اپنے کو روکا ہے وہ بے وقوف نہیں تھی, وہ جاہل نہیں تھی. اس نے صرف یہ سن لیا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ خدا کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. اے پیغمبر, جب تم نے میرے شوہر کا تعارف کرا دیا, اور باپ سے بڑا تعارف, ماں سے بڑا تعارف, بھائی بہن سے بڑا تعارف, دادا دانا سے بڑا ہے وہ تعارف, تو آج ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا نام لیں گے, اپنے دادا کا نام لیں گے, اپنے بزرگوں کا نام لیں گے, مگر شوہر کا نام نہیں لیں گے, تاکہ شوہر کی امتیازی شان ہماری عمل سے ظاہر ہو جائے. تو جو عورتوں نے نام لینے پر پابندی لگائی ہے وہ احترامن, محبتن, تعظیمن, تکریمن, ان دا آنر آف ہزبینڈ, احترام کے اعتراف میں, تعظیم کے اقرار میں شوہر کا نام نہیں لیا کہ پیغمبر نے جو تفوق, جو فضیلت اور جو عظمت شوہر کی بیان کی ہے ہمارے عمل سے وہ تفوق ظاہر ہو, اس لیے ہم شوہر کا نام نہیں لیں گے تعظیمن احترامن. یہ ہماری ماں بہنیں جنہیں نہ کسی لقب کہنے میں کوئی بےمانی نہیں, فطرت کے فیصلے کا صحیح اعتراف ہے, قدرت کی تخلیق کی سچی پہچان ہے, لیکن یہ نہ کسی لقب میری ماں بہن ہے, خدا کی قسم ان کی جماعت کی مولویوں سے بہتر ہے. یہ ہماری ناقص العقل ماں بہنیں ان کے جماعت کی مولویوں سے, مرضوں سے, داڑھی والوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ یہ ناقص العقل ہو کر شوہر کی تعظیم کرنا جان گئی, وہ بخاری تک پڑ گئے اور نبی کی تعظیم کرنا نہ جان سکے. بہرحال میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر امامت کے مسلے پر خدا کرے آج میرے سوا کوئی کھڑا ہو جائے تو میں پیچھے کہوں پیچھے اس امام کے. امام کا حال وہی ہے کہ اگر کوئی طالب علم کھڑا ہو جائے تو شیخ الحدیث کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے اس امام کے. ایک مرید مسلے پر کھڑا ہو تو پیر و مرشد پیچھے ہوں تو انہیں بھی کہنا پڑے گا پیچھے اس امام سے. خان صاحب امامت کر رہے ہوں اور سید صاحب پیچھے کھڑے ہوں تو سید صاحب کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے اس امام سے. کچھی مہمان کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہو اور مدینہ منورہ سے کوئی سید صاحب تشریف لائے ہوں تو انہیں بھی کہنا پڑے گا پیچھے اس امام سے. کچھی نہیں کہہ سکتے, خان صاحب نہیں کہہ سکتے, ہمیں ابا نماز پڑھا رہے ہوں. نماز میں فیصلہ کر دیا, ایک بار بولو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ لمانے وہ ہائی کورٹ کا مخلف ہے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ لمانے وہ سپریم کورٹ کا مخالف نہیں ہوا, تو جو نماز کا فیصلہ لمانے وہ نماز کا مخالف ہے کہ نہیں. جو نماز کا فیصلہ لمانے, آج میں فیصلہ حاجی سے نہیں حج سے مانگ رہا ہوں, آج میں نمازی سے نہیں نماز سے مانگ رہا ہوں, آج مسلمان سے نہیں اسلام سے پوچھ رہا ہوں, آج نظر سے نہیں نظریے سے پوچھ رہا ہوں, اے نماز تو بتا رسول کا مقام کیا ہے, تو نماز کہتی ہے پوچھ لے لوگوں سے کہ امام کو کیا بولتے ہیں. جب مدینیہ کو میں بڑا بھائی جی کہہ سکتا تو یہ نماز کا ججمنٹ ہوا کہ امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے, امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. تو یہ فجر کرتے رکھتی امام, یہ مغرب کا تین رکھتی امام, یہ باقی وقتوں کا چار رکھتی امام, جب اسے تم بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو اسے بھی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے جو سارے اماموں کا امام, جو نبیوں کا امام. اے نماز تو بتا رسول کا مقام کیا ہے؟ کل لازم تو نے سمجھا نہیں، امام کا مقام اور ہے، عوام کا مقام اور ہے. تو امام کو بابا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش نماز میں چھوڑی ہے؟ ہے، ایک گنجائش ہے. میری یہ بڑی پرانی عادت ہے بھائیو، جان لو ابھی پہلی پہلی ملاقات ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے میں 10 دن نکل جائیں گے. میری یہ عادت ہے کہ میں اپنی تقریر میں جتنی گنجائش ہوتی ہے خود ہی بیان کر دیتا ہوں، تاکہ میرے جانے کے بعد کسی کو بولنے کی گنجائش نہ ہو. ایک گنجائش ہے، امام کو بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ طیب صاحب آپ اس میں ایک گنجائش ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالی عمر و عمل میں برکت کرنا فرمائے ہمارے لولانی صاحب کو، مسجد اور فضول سے فضول تر ہو، جلسہ کریں. بلا لیا انہوں نے فرض کیجیے مجھے بھی اور مدنی میاں کو بھی، میں آیا. اب آنے کے بعد اصل کا وقت جماعت ہو رہی تھی، میں جماعت میں شریک ہو گیا. کوئی بات بھائی؟ اصل کا وقت تھا، اصل کی جماعت ہو رہی تھی، میں شریک ہو گیا، جماعت ختم ہو گئی، باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا مدنی میاں کی ٹیکسی آ گئی. مجھ سے پوچھا آج بھی جماعت ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں صاحب جماعت ہو گئی. کہا میرے ساتھ 3-4 آدمی ہیں، میں جماعت ثانی کر لیتا ہوں. میں نے کہا جائیے مسجد میں چلے جائیے، وہیں جماعت ثانی کر لیجیے گا. اب شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب اپنے چند مریدوں کو لے کر کے مسجد میں داخل ہوئے، اور میں مسجد کے باہر اپنا بٹوا نکال کے چھالیا کھا رہا ہوں. میں نماز پڑھ چکا، باہر ہوں. اتنے میں علامہ کوکب نورانی صاحب دوڑے دوڑے آئے. حضور یہ سورہ کے بڑے بھائی تشریف لائے ہیں. میں کہا بڑے بھائی اندر امامت کر رہے ہیں. میں کیا بولا؟ بڑے بھائی اندر امامت کر رہے ہیں. امامت کرنے والوں کیوں بولے بڑا بھائی کہا ہی نہیں تھا؟ اور یہ بڑا بھائی کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میں ان کی امامت کے باہر ہوں، میں مسجد کے باہر ہوں، میں اقتدا کے باہر ہوں، میں پیروی کے باہر ہوں. تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر کہنے والا امام کی جماعت کے باہر ہو، امام کی پیروی کے باہر ہو، امام کی اقتدا کے باہر ہو. تو میرے نبی کو بڑا بھائی وہ کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو، نبی کی پیروی کے باہر ہو. ہماری امامت کتنی دیر؟ ہم کتنی دیر تک بڑے بھائی نہیں ہیں؟ ہم جتنی دیر تک امامت کریں گے اتنی دیر تک ہم بڑے بھائی نہیں ہیں. ہم فجر میں امامت کریں گے تو فجر میں کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں، اور ظہر میں کریں گے، عشاء میں کریں گے تو کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں. اور اگر 5 منٹ امامت کیا تو ہم 5 منٹ کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں. اگر 10 منٹ امامت کیا تو 10 منٹ کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں. اگر 30 منٹ مطلب جتنی دیر کے لیے امامت ہوتی ہے اتنی دیر تک کے لیے وہ کسی کا بڑا بھائی نہیں ہوتا. تو کوئی 5 منٹ کے لیے امامت کرتا ہے، کوئی 10 منٹ کے لیے امامت کرتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ. اور بڑی ہمت کیا پینے میں تو رات بھر کی امامت کر لیا. تو رات بھر ہم کسی کے بڑے بھائی نہیں، تو 2-4 گھنٹے کی امامت ہو تو 2-4 گھنٹے تک کسی کے بڑے بھائی نہیں. اگر 15-20 منٹ کی امامت ہو تو 15-20 منٹ تک بڑے بھائی نہیں. اگر 3 منٹ کی امامت کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں تو 3 منٹ تک کسی کا بڑا بھائی نہیں. اے مصطفیٰ، تمہاری امامت کتنی دیر کے لیے ہے؟ ہماری امامت تو کہیں 5 منٹ کے لیے ہے، کہیں 15 منٹ کے لیے ہے، کہیں 1 گھنٹے کے لیے ہے، کہیں 2 گھنٹے کے لیے ہے. اے نبی، تمہاری امامت کیا ہے؟ بولے قیامت تک کے لیے ہے. تو قیامت تک وہ کسی کے بڑے بھائی نہیں. وہ جب علی کے بڑے بھائی نہیں تو کسی کے بڑے بھائی نہیں ہے. علی نے کہا ہے یا رسول اللہ, فاطمہ نے کہا ہے یا رسول اللہ, حسن نے کہا ہے یا رسول اللہ, حسین نے کہا ہے یا رسول اللہ. ارے جب خون والے رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ جنون والے کیوں نہیں کہتے, یہ جنون والے کیوں نہیں کہتے؟ اے نماز تو بتا, پوری امام کا مقام اور ہے, عوام کا مقام اور. انشاءاللہ اور کچھ کہوں گا تو پھر اور. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.